शिवाय ने जो वादा अपनी चाची से किया था वो उसे बखूबी निभा रहा था। हर्षवर्धन और हीर के कमरे में अंधेरा हो गया था। चांद की कुछ रोशनी उस कमरे में पड़ रही थी। दोनों अब भी एक दूसरे के सामने खड़े थे और दोनों ही रिएक्ट नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे हीर की नजरें शर्म से झुकने लगी तो हर्षवर्धन ने कहा, अब क्या वहीं खड़ी रहोगी? ये सुनते हीर ने नजर उठाकर हर्षवर्धन को देखा। हीर की आंखों में पानी उतर आया था। हीर सुबकने लगी। हर्षवर्धन ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ गिलास टेबल पर रख दिया और अपनी बाहें फैला दी। हीर ने वक्त नहीं गवाया और भागकर हर्षवर्धन के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। और इसी बीच हीर ने मौका देकर हर्षवर्धन की वाइन में वो टैबलेट मिला दी। हीर रो रही थी, हर्षवर्धन उसका सिर सहला रहा था। हीर रोती रही, हर्षवर्धन ने हीर को चुप नहीं करवाया लेकिन उसे कसकर गले लगाए रखा था। हर्षवर्धन जानता था हीर का दर्द उसके आंसुओं के साथ निकल रहा है, वो दर्द जिसे हीर जल्दी से किसी के साथ बांटती नहीं थी। हर्षवर्धन ने हीर को एक हाथ से गले लगाया और अपनी बची हुई वाइन को पी लिया। थोड़ी ही देर में हर्षवर्धन को नशा होने लगा। हीर ने अब भी अपना सिर हर्षवर्धन के सीने पर ही रखा हुआ था। हीर ने सुबकते हुए कहा, माफ कर दो पीहू के डैडी। हर्षवर्धन ने अपनी बाहें कसते हुए कहा, पीहू की मम्मी, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया कि तुम्हें मुझसे माफी मांगनी पड़े। इनफैक्ट तुम्हें देखकर तो मैं खुश हो गया। देर से ही सही, लेकिन तुम मेरे पास आ गई। मुझे कुछ और नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। तुम जब से इस मेंशन से गई हो, ठीक से नहीं सोया, ठीक से कुछ खाता नहीं हूँ, बेचैनी सी रहती है, लेकिन अब जाकर मुझे सुकून मिलेगा। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे के ऐसे ही गले लगे रहे। उसके बाद हर्षवर्धन ने हीर को गोद में उठा लिया। हीर ने भी अपनी बाहें हर्षवर्धन के गले में लपेट दी। हर्षवर्धन हीर को लेकर बेड पर आ गया। हर्षवर्धन हीर के बिल्कुल ऊपर झुका हुआ था। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। हीर की आंखों में अब भी नमी थी, वहीं हर्षवर्धन के चेहरे पर एक सुकून की मुस्कुराहट। धीरे धीरे हर्षवर्धन हीर की तरफ झुकने लगा और हीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। देखते ही देखते हर्षवर्धन हीर को अपना प्यार महसूस कराने लगा। हीर भी हर्षवर्धन के प्यार में खोने लगी। थोड़ी देर बाद दोनों ही एक दूसरे में पूरे तरीके से खो चुके थे। फर्श पर पड़े कपड़े दोनों के प्यार की गवाही दे रहे थे। खिड़की से आती चांद की रोशनी दोनों के प्यार की बलाएं ले रही थी। दोनों ही 8 महीने बाद करीब आए थे। दोनों ने ही एक लंबा इंतजार किया था। कुछ घंटे बाद सब कुछ शांत हो गया। हर्षवर्धन गहरी नींद में जा चुका था, वहीं हीर अब भी हर्षवर्धन के सीने पर सिर रखकर लेटी हुई थी। हीर ने हर्षवर्धन को कसकर पकड़ा हुआ था, वो हर्षवर्धन को छोड़ना नहीं चाहती थी। वहीं हीर का चेहरा अब भी शर्म से लाल था, आखिर उसने भी तो हर्षवर्धन को 8 महीने बाद महसूस किया था। हीर अब भी हर्षवर्धन का चेहरा देख रही थी, जबकि हर्षवर्धन नशे में चूर होकर सो चुका था। लेकिन हीर वो भी हर्षवर्धन को देखकर खुद में ही शर्मा रही थी। तभी हीर ने हर्षवर्धन को देखकर कहा, सॉरी पीहू की दादी, मैं हमेशा के लिए नहीं आई, लेकिन जल्द आ जाऊंगी, मुझे जाना होगा। आपकी साहिबा आपसे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार। सच में प्यार का असली मतलब तो मुझे आपने ही बताया। आप मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मेरी जिंदगी में रंग ही नहीं होता। आप आए तो जिंदगी में रंग आया, आप आए तो जिंदगी में खुशी आई, आप आए तो जिंदगी अच्छी लगने लगी, आप आए तो मुझे एक हंसता खेलता परिवार मिल गया जिसमें सब कुछ है। कहते हुए हीर ने फिर से अपनी बाहें हर्षवर्धन पर कस दी और हर्षवर्धन के सीने पर सिर रखकर सो गई। अगली सुबह हर्षवर्धन की आंख खुली। हर्षवर्धन ने खुली आंखों से आवाज लगाई, पीहू की मम्मी, एक कप चाय दे दो। लेकिन पलटकर कोई आवाज नहीं आई। हर्षवर्धन ने फिर कहा, साहिबा एक कप चाय दे दो, सिर दर्द कर रहा है। लेकिन अब भी कोई आवाज नहीं आई। हर्षवर्धन ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गया। हर्षवर्धन ने एक अंगड़ाई ली और कमरे में नजर घुमाई। हीर वहां नहीं थी। हर्षवर्धन ने दिमाग पर जोर डाला तो उसे इतना तो याद था कि हीर कमरे में आई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ हर्षवर्धन को कुछ भी याद नहीं था। हर्षवर्धन के सिर में दर्द हो रहा था। हर्षवर्धन ने अपने दोनों हाथ सिर पर लगाकर दबाते हुए कहा, हीर आई तो थी, फिर कहां गई? हर्षवर्धन ने कमरे में फिर से नजर घुमाई तो कमरा वैसा का वैसा ही था, जबकि कल रात तो पूरे कमरे में कपड़े फैले हुए थे। हर्षवर्धन ने खुद को देखा तो उसने कपड़े पहने हुए थे। अब हर्षवर्धन को समझ नहीं आ रहा था कि हीर सच में आई थी या उसका वहम था। हर्षवर्धन बहुत देर तक सोचता रहा, शायद उसने सपना देखा था। लेकिन उसका दिल ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसने सपना देखा था। उसे अच्छे से याद था कि जब वो बालकनी से कमरे में आ रहा था तो हीर ने उसे गले लगाया था। हर्षवर्धन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिलहाल वो उठा, वॉशरूम में गया और तैयार होकर बाहर आ गया। हर्षवर्धन नीचे गया और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। हर्षवर्धन के सिर में इस वक्त बहुत दर्द हो रहा था। हर्षवर्धन ने नजर घुमाकर देखा तो आज पहली बार मेंशन के मंदिर का दिया जला हुआ था। जब से हीर गई थी तब से मेंशन के मंदिर का दिया हर्षवर्धन ही जलाता था, वही लड्डू गोपाल को भोग लगाता था, लेकिन आज पहली बार लड्डू गोपाल को भोग लगा हुआ था, मेंशन के मंदिर का दिया जला हुआ था। हर्षवर्धन का शक अब यकीन में बदल रहा था। और तभी हर्षवर्धन को कुछ याद आया। हर्षवर्धन डाइनिंग टेबल से उठा और भागता हुआ अपने कमरे में वापस गया। हर्षवर्धन ने आसपास नजर घुमाई और फिर अचानक ही उसकी नजर बेड के एक कोने पर गई जहां हीर की पायल पड़ी हुई थी। पायल को देखकर हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने उस पायल को उठाया और जेब में रख लिया। वो एक पायल थी जिससे हर्षवर्धन समझ गया कि रात को हीर की पायल बेड पर ही रह गई थी और शायद जल्दी में हीर उसे ले जाना भूल गई। हर्षवर्धन का शक यकीन में बदल चुका था कि हीर रात को आई थी, उसने कोई सपना नहीं देखा, उसने सच में हीर की बाहों में सुकून की नींद ली थी। हर्षवर्धन ने टाइम देखा तो दिन के 11 बज रहे थे। हर्षवर्धन पहली बार इतनी देर तक सोया था। सच में हर्षवर्धन एक सुकून की नींद ली थी। हर्षवर्धन नीचे आया तो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। आज संडे था, कोई ऑफिस नहीं गया था। हर्षवर्धन के सिर में अभी भी दर्द हो रहा था। हर्षवर्धन ने पीहू की तरफ देखकर कहा, पीहू, माँ आई थी। पीहू जो कि दूध का गिलास लेकर बैठी थी उसने कहा, कौन माँ? पीहू का जवाब सुनकर शिवाय, विराज और पैंथर तीनों ही दबी हंसी हंसने लगे। शिवाय और विराज को तो सब कुछ पता था लेकिन पैंथर को कुछ नहीं पता था। हर्षवर्धन ने पीहू का जवाब सुना तो पीहू की तरफ घूर कर देखा। पीहू ने दूध पीकर शिवाय की तरफ देखकर कहा, भैया मुझे नाश्ता नहीं कराओगे? शिवाय बोला, हाँ क्यों नहीं, मैं अपनी प्रिंसेस को नाश्ता जरूर करवाऊंगा। हर्षवर्धन ने शिवाय की बात सुनी तो शिवाय को घूर कर देखा और फिर खुद में ही बड़बड़ा, खुद तो झूठा है ही, मेरी बेटी को भी झूठा बना देगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हीर मेंशन में आए और पीहू से ना मिले, लेकिन ये पीहू की बच्ची भी मुझे सच नहीं बताएगी, अपने शिवाय भैया के मिशन में पूरा साथ देगी। इस शिवाय में कुछ तो है जो सब इसकी बातों में आ जाते हैं। शिवाय ने एक मीठी सी मुस्कुराहट हर्षवर्धन को पास करके कहा, चाचू खुद में क्या बड़बड़ा रहे हो? हर्षवर्धन ने अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रखकर कहा, कुछ नहीं, बस यही कह रहा हूँ कि मेरे लिए भी नाश्ता बना दे और उससे पहले एक कप चाय दे दे, सिर फट रहा है। शिवाय ने एक मेड की तरफ देखकर कहा, जाओ चाचू के लिए नाश्ता बना दो और एक कप चाय भी ले आना। हर्षवर्धन ने मेड की तरफ नहीं देखा और ना ही शिवाय की तरफ और अपना सिर पूरे तरीके से डाइनिंग टेबल पर रखते हुए कहा, शिवाय मैंने तुझे कहा है, तू जाकर एक कड़कती हुई चाय बना कर ला और बाद में सबके लिए नाश्ता भी बना दे। शिवाय को गुस्सा आ गया और वो पैर पटक कर बोला, चाचू आप हमेशा मुझे ही काम क्यों बताते हो? हर्षवर्धन ने कहा, तो किसे बताऊं, विराट छोटा है, पैंथर के हाथ का मैं खाऊंगा नहीं। शिवाय ने गुस्से में कहा, क्यों आप क्या ब्राह्मण हो जो पैंथर के हाथ का नहीं खाओगे? शिवाय ने फिर पैंथर की तरफ देखकर कहा, अबे तू मेरा मुंह क्या देख रहा है खड़ा होकर, किचन में जा और चाचू के लिए नाश्ता बना। पैंथर ने कहा, ठीक है मैं तो बना दूंगा लेकिन तुम ही मुंह बनाकर खाना खाओगे। अब तो शिवाय को और गुस्सा आ गया। सही तो कहा था पैंथर ने, उसे खाना बनाना नहीं आता था। जब भी वो चाचू के कहने पर खाना बनाता था तो कभी नमक ज्यादा कर देता था, कभी मिर्च, और यही सब सोचकर हर्षवर्धन ने पैंथर को खाना बनाने के लिए नहीं कहा। शिवाय पूरे तरीके से इरिटेट हो चुका था। हर्षवर्धन ने अभी शिवाय की तरफ नहीं देखा और बोला, शिवाय रोज तो मेड के हाथ का खाते ही है, कभी कभी अपने हाथ का भी खिला दे, ऐसे भी बहुत दिन हो गए तेरे हाथ का कुछ भी नहीं खाया। शिवाय इरिटेट हो चुका था लेकिन अपने चाचू की बात नहीं डालता था। शिवाय ने किचन का रुख किया और जाकर किचन में काम करने लगा। सारे नौकर चुपचाप शिवाय को काम करते हुए देख रहे थे। सबको हंसी तो आ रही थी लेकिन कोई नहीं हंसा। वहीं शिवाय ने घूर कर सबको देखा और बोला, तुम क्या चाचू को समझा नहीं सकते? और सबने एक साथ ना में एक गर्दन हिला दी। शिवाय बोला, इस घर में कोई भी नॉर्मल नहीं है, सबके सब कार्टून है। शिवाय काम करता करता अपने काम में खो गया था। उसने हर्षवर्धन के लिए आलू के पराठे बनाए, पीहू के लिए पुलाव बनाया, विराज के लिए पोहा बनाया, पैंथर के लिए पास्ता। शिवाय को ये सब काम करना आता नहीं था लेकिन वो ज्यादातर हीर के साथ किचन में खड़ा होकर पूरे दिन की समरी सुनाता था। इसीलिए धीरे धीरे हीर को देखकर उसने सारा खाना बनाना सीख लिया। थोड़ा बहुत जो रह गया था वो उसने ऑनलाइन वीडियो से देखकर सीख लिया। अब शिवाय बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन खाना बना देता था। शिवाय ने सारा खाना बना लिया था, बस वो हर्षवर्धन के लिए पराठे बना रहा था और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। शिवाय ने फोन देखा तो वो दिव्यांश का फोन था। शिवाय ने फोन उठाकर कहा, हेलो। दिव्यांश ने कहा, यार मुझे बता दे आलू के पराठे कैसे बनते हैं, आज तेरी भाभी को आलू के पराठे खाने हैं। इस पर शिवाय ने कहा, बहुत आसान है, पहले आटा लगा लो, फिर आलू उबालो, फिर आलू को मैश करके उसके अंदर आलू भर दो, फिर उसकी लोई बना दो, फिर बेल ले, फिर तवे पर डाल दे। इतना कहकर शिवाय ने एक पराठा तवे पर डाल दिया और उस पर घी लगाने लगा। दिव्यांश को कुछ भी समझ नहीं आया। दिव्यांश ने कहा, शिवाय मजाक मत कर, बताना कैसे बनाऊं। शिवाय ने कहा, अमेरिका में इंटरनेट नहीं चलता। दिव्यांश बोला, हाँ चलता है। शिवाय ने कहा, तो ऑनलाइन वीडियो देखकर बना लेना, मेरा क्यों दिमाग खा रहा है। दिव्यांश ने कहा, मैं तो अपनी पकौड़ी वाली को पकौड़े बनाकर खिलाऊंगा, मुझे तो पकौड़े बनाने ही आते हैं। इतना कहकर दिव्यांश ने कॉल कट कर दिया। वहीं शिवाय ने एक बार अपना फोन देखा, उसे साइड में रख दिया। थोड़ी देर बाद शिवाय ने सबके लिए नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। शिवाय ने पीहू को उसके पुलाव सर्व करते हुए कहा, पीहू एक भी दाना नहीं बचना चाहिए, चाची कहती है ना अन्न का अपमान नहीं करते। पीहू ने हाँ में गर्दन हिला दी और बोली, हाँ भैया मैं सारा फिनिश कर दूंगी। और तभी घर के मेन डोर की बेल बजी। कौन आया इस वक्त रघुवंशी मेंशन में? क्या दिव्यांश दृष्टि के घर का काम कर पाएगा?